Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 15 Şubat Cuma. Yıl 2019, ay 2, gün 46, Kasım 100. 1440 Hicri Cemaziye Lahir 10, 1434 Rumi Şubat 2. Fırtına. Günün sözü. İçimizde insanlık ışığı olmadıktan sonra dışımızdaki ışığı ne yararı vardır? Pestalozzi. Günün tarihi. 455 yıl önce bugün, yani 15 Şubat 1564'te İtalyan fizikçi Galileo Galilei doğmuştu. Astronomi alanındaki buluşlarıyla dikkati çeken Galilei, dünyanın yuvarlak olduğunu ve güneşin etrafında döndüğünü söylediği için papalığa bağlı Engizisyon Mahkemesi tarafından günahkar, dolayısıyla da suçlu bulunmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bu haftanın son Açık Gazete programını yapmaya çalışıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Joaquin Rodrigo'nun Concierto de Aranjuez, gitar konçertosu de bilinen konçertosundan bir bölüm çaldık. Adagio alt bölümünü Paco de Lucía ve Orquesta de Cadac icra etmekteydiler. Niye çaldığımız konusuna ve bu ağıtı, adagio'yu kime adadığımız konusuna gelince ona Eduardo Galeano karar versin. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Diğer çalınmış çocuklar. Marksizm zihinsel bozukluğun en üst düzey halidir diye buyurmuştu Generaller Generali Francisco Franco, İspanya'sının baş psikiyatrı Antonio Vallejo Nájera. Hapishanelerdeki cumhuriyetçi annelerin üzerinde araştırmalar yapmış ve onlarda suç işleme içgüdüsü bulunduğunu teyit etmişti. Marksist yozlaşma ve annenin suç güdüsü tehdidi altındaki İberya, İberik ırkın saflığını korumak için binlerce yeni doğmuş ya da çok küçük yaştaki çocuk, yani cumhuriyetçi ebeveynlerin evlatları, kaçırılıp haç ve kılıca, kilise ve orduya yani bağlı ailelerin kucağına atıldı. Bu çocuklar büyüyüp kimler oldular? Bunca yıl sonra şimdi kim bu çocuklar? Bilinmiyor. Franco diktatörlüğü onların izlerini silen sahte belgeler uydurdu ve olanları unutmayı emretti. Çocukları çalmakla kalmayıp belleği de çaldı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, şimdi de tarihte bugün. 1923'te bugün Yunanistan son Avrupa ülkesi oluyor. Gregorian takvimi benimseyen, böylece Avrupa'da bu takvim uyumunu tamamlayan son ülke olarak hiç başka ülke kalmıyor. 1965'te bugünse yeni bir Kanada'nın bayrağı yeniden tasarlanıyor, dizayn ediliyor ve o akça ağaç yaprağı kırmızı ve beyaz üzerine. Yani nasıl ay ve hilal varsa, hilal ve yıldız varsa Türkiye'de ve bazı başka İslam ülkelerinde hilal varsa, Kanada'da da eski Red Ensign denen bayrak kaldırılıyor. Çok yeni. Onlarda da tarihi daha yeniden yazma eğilimi var anlaşılan. Öylece değişmiş bayrak. 2001'de de insan genomunun tam komple haritası yayınlanıyor. Nature dergisinde, bilim dergisinde bu haritalama işi tamamlanmış oluyor yani. 2013'te Britanya'da ilginç bir olay cereyan ediyor. 6 yıl önce bugün Ella Casey Debra ölüyor. O annesinin hava kirlenmesinden olduğuna kısmen de olsa inandığı bir durum var. Davası devam ediyor. Son derece önemli bir dava aslında. Yani 25 metre mesafede oturuyormuş South Circular Road diye Lewisham'da, Londra'da ve 2013 Şubat'ında bugün 9 yaşında ölüyor. 3 yıl boyunca şeyler geçiriyor, krizler geçiriyor sürekli, astım krizleri ve 27 defa hastaneye kaldırılıyor, kurtarılıyor. Halbuki 2010'un sonuna kadar iyi durumdaymış, fakat bir uzman çok değişik bir ilk defa Britanya'da da Batı dünyasında aslında ender rastlanan bir şeye rastlıyor ve yani rastlıyoruz ve bir uzman yüksek dizel trafiğinden çıktığını, mazot trafiğinden çıktığını tespit ediyor. Ve yani legal limitlerin çok üstündeki hava kirlenmesinden öldüğü dava devam ediyor. Bakalım ne olacak? Rosamond Casey Debra, Ella'nın annesi, büyük bir mücadele yapıyor. Yani hava kirlenmesinin onun ölümüne yol açtığını ispat edebilirse Britanya'da ve başka ülkeler içinde bambaşka bir kapı açılabileceğine inanıyorlar. 2013'te buydu. 2018'de de Parkland katliamı vardı. Yani çok 2018 14 Şubat'ında bir gün gecikmeyle kutluyoruz. AR-15 yarı otomatik tüfeğiyle Marjorie Stoneman Douglas Lisesi'ne giren eski bir öğrenci 3 dakika içinde 17 öğrenciyi ve okul çalışanını katledip kendi de ölüyor. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri ve dünya tarihinde en kanlı, en ölümlü okul katliamı. Katliamlarından biri diyelim. Çünkü belki daha fazlası da olabilir. Fakat büyük bir hareket doğdu. Gerçi NRA gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Top Tüfek Derneği gibi silah yapımını ve satımını koruyan yasaların peşinde ve bütün bu aktivistlere, babalara filan da savaş açmış durumda. Ama mücadele devam ediyor. Ve korkunun bizi tüketmesine izin veremeyiz diye analar babalar çok ciddi bir mücadelede veriyorlar. Parkland'ın da bir yıl sonra ne kadar insan öldüğünü biliyor musun Parkland'da? Ne kadar efendim? Okullarda. Sadece okullardaki baskınlarda mı? Silahlı saldırılarda. Silahlı saldırılarda. Çocuklar ama gençler. Bir sene içerisinde. Bir sene içinde. 1200. Vay canına. Ufak bir savaş da orada var demek. Amerika Birleşik Devletleri. Ufak mı? Ufak. Çocuklar ufak ya, o yüzden ufak dedim. Ufak savaş. Ayda. Büyük olsaydı büyük derdim. Evet. Yani ayda 100 kişi. Demektir bu. Popülasyon. Her ne? Evet yani. Yani muazzam bir şey var ve devam ediyor bu korkunçluklar. Neyse. Tarihte bugünü de şey yaptık, bir de birkaç önemli olaya bakalım. Keşmir'de askeri konvoya saldırı oldu ve en az 40 Hindistan askeri öldü. Bölgede askeri konvoya bomba yüklü araçla saldırı var. BBC'nin haberi bu. Saldırıda Pakistan merkezli Ceyş-i Muhammed örgütü üstlenmiş. Bir ordu daha, Muhammed'in ordusu adını veriyor. Terörist örgütü. Yani BBC'ye yapılan açıklamada askerleri Srinagar'a taşıyan otobüsün hedef alındığını belirtmiş. Kaç araç olduğu net değil konvoyda ama bir araba konvoyun önüne geçerek içinde 44 asker olan otobüse çarptı denmiş. Yaralıların durumu da ağırmış. Çok sayıda yaralı var ve ölü sayısının da artabileceği belirtiliyor. Keşmir tabii dünyadaki en tehlikeli ve sorunlu ülkelerden, bölgelerden bir tanesi. Hem Hindistan hem Pakistan hak iddia ediyor bölgede. Üstelik de Keşmirliler her ikisine de ait olmadıklarını söylüyorlar. Çok ilginç değil mi? Evet. Keşmirliler. Aynı bizim, zamanda... Biz Keşmirliyiz. Keşmir olması lazım ülkemizin adı diyorlar. Evet. Ne dedin? Aynı zamanda? Aynı zamanda istihbarat örgütlerinin cirit attığı bir yer burası. Evet. Başta Suudi Arabistan olmak üzere özel ilgi alanları Pakistan ve Keşmir civarı diye okumuştum. Hindistan'ın orada bulundurduğu asker sayısını biliyor musun? Kaç efendim? 500 bin. 500 bin, yarım milyon. Evet, yani dünyanın en büyük ordularından biri Canlı orada şey yapıyor. Arundhati Roy, Hindistan'ın yetiştirdiği en önemli yazarlardan ve aktivistlerden birisi. Keşmir'de geçen romanları, ikinci romanını da yazmıştı. İkinci romanı yani. Evet. Orada Keşmir'de geçiyor ama anlatılması güç bir durumdan bahsediyor. Çok yakından biliyor. Ve yani çoğunun... Son 30 yılın en kanlı saldırısı olarak geçiyor. Son 30 yıl. Evet. 1989'dan bu yana evet. Ve çoğunluğun Müslüman nüfusun kendi topraklarına ait olduğunu savunuyorlar ama yalnızca bir kısmının kontrolünü elinde bulunduruyor. Hem Hindistan hem Pakistan. İkisi de nükleer silah sahibi olduğu için ülkelerin buradan bir de kan, yani kanın dışında radyasyon da çıkabilir. Dünya savaşı ve dünyanın yok oluşu da olabilir diye de ayrıntılı endişeli raporlar var. 776 kilometrelik devasa bir sınır var ve onun boyunca kontrol hattı deniyor oraya işte. 2013 yılından beri ateşkes ihlalleri devam ediyor. Ceyş-i Muhammed örgütü kimmiş? 2000'de kurulmuş. Mesud Azhar diye bir din adamı tarafından Pakistan'la Keşmir'in birleştirilmesini amaçlayan bir silahlı örgütmüş. Kimse Keşmir'le ilgili değil. Pakistan'da, Hindistan'da ya da Ceyş-i Muhammed gibi örgütlerde. Onlar sadece başka amaçlar istiyorlar. Keşmirlileri biraz zorda kalıyorlar. Çok acayip şeyler anlatıyor Arundhati Roy aslında. Keşmir'in özelliği ne? Neden istiyorlar Keşmir'i bu kadar fazla? Bilmiyorum. Yani herhalde bir kaynak vardır. Muhakkak ki bir kaynak vardır. Neyse, biz şimdi iyi haberlerimize geçelim. Günün en önemli haberine geçelim. Su kaynakları varmış. Ama her iki onlar... ülkeyi de besleyen. Yani kim sahip oluyorsa etrafındaki diğer yerleri de aynı şekilde. Indus Nehri galiba. Evet ama o da bitecek biliyorsun. O zaman sorun olmaz yani veriler evet. Bağımsızlığına. Evet onunla ilgilenen hiç kimse yok işte. Biraz önce onu da söylemeye çalışıyordum. Dar Jamal The End of Ice kitabını yeni yayınladı. Ve yeni bir rapor da çıktı malum. Üçte biri Himalaya buz örtüsünün zirvedeki. Üçte biri en az 100 yılın sonuna kadar gidecek. Hatta daha da berbat olabilir. Hindu Kuş Himalaya değerlendirmesi yeni çıktı bu rapor. Ve çok ayrıntılı bir inceleme. İyi ki söyle hatırlattın. Suyu mu? Evet su meselesini. Önemli su meselesi. 200 bilim insanının 200'den fazla bilim insanının yani 5 yıldır yaptığı çok ayrıntılı bir araştırmanın sonucuna göre aslında 125 kişi de ona ilave oldu ve 250 milyon kişinin direkt olarak su sorunuyla ilgili, su deyince sadece içmek değil tabii, yiyeceklerini yetiştirmek için, sulamak için, tarımda kullanmak için. Hindu Kuş Himalaya sıra dağları Afganistan'dan Burma'ya, Birmanya'ya kadar gidiyor. Ya da Myanmar'a ve 1,5 milyar insan da Himalaya tepelerinden gelen buzun suyuna ihtiyaç duyuyorlar. Yani yaklaşık 1,5 ila 2 milyar insanın yok olma tehdidine gireceği bir durum işte. Keşmir'deki sorun o olsa gerek çok ciddi bir mesele. Buna tekrar döneriz. Evet. Şimdi güzel habere geçiyorum artık. 60 bin kişinin talebi kabul edildi. Kömürlü termik santrallerin baca arıtma tesisi geçen iki haftadan beri etraflıca üzerinde konuşmaya çalıştığımız çeşitli programlarımızda Açık Gazete'de dahil. Bu kül barajı gibi çevre yatırımlarına 2 yıl daha erteleme getiren maden kanunu teklifinde yer alan kazip şöhretli 45. madde tüm siyasi partilerin ortak önergesiyle maden kanunu teklifinden çıkarılarak komisyona geri verildi. Evet, bu son derece önemli bir gelişme. Termik santrallerin bulunduğu illerdeki yerel grupların başlattığı kampanyada 60 bin üzerinde insanın temiz hakkı, hava hakkı talebi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Halbuki biz şeyde de konuşmuştuk bunu, Ümit Şahin'le de Açık Yeşil'de. 2 hafta boyunca konuştuk. Son derece ilginç aslında. Çünkü ilk şeyinde bilinmiyormuş. Milletvekilleri ne? Filtre mi, ne bacası filan durumundalarmış yani. Pusula'dan Cüneyt Özfidan'a konuşan AKP Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, sektör yetkililerinin, Zonguldak milletvekili bilir ama değil mi? Yani sonuçta Zonguldak'tan geliyor ve bilmesi gerekiyor yani. Var zaten Zonguldak'ta bir termik santral, Çatalazı termik santrali orada işte. Zonguldak'taki Tema'nın da aynı zamanda içinde olduğu imza kampanyasının sonucuydu bu geri çekilme. Ahmet Çolakoğlu demiş ki sektör yetkililerinin filtre ve baca gazı arıtma sistemlerini tamamlayamadıkları için ek süre talep ettiklerini, bu nedenle de kendilerini gündeme alındığını, bu taleplerin gündeme alındığını dile getirmiş. Şu şekilde devam etmiş. Ancak vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 45. madde şu anda geri çekiliyor. Geri çekildi demiş. Yani sektörün talep ettiği 2 yıl ek süre geri çekilmiş oldu. Bundan sonra eksikleri olan santraller bu eksikleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlamak zorunda. Santrallerin özelleştirildiği 2013 yılında geçerli olan sözleşme geçerli şeyini kuruyor demiş. Devam ediyor demiş. Ya bütün santrallerin kaldırılması için bütün dünya ayağa, öğrenciler ayağa kalkmış. Bunlar hala filtre. Siz nasıl çalıştırırız peşindeler ve buna da göz yumuluyor. İnanılmaz bir şey fakat. Ya ama geçse de çok kötü olurdu. Evet. Yani dünyada neler oluyor, Türkiye'de neler oluyor, öyle düşünün. Yılda 1100 erken ölüm en az tespit edilebiliyor. Maden kanunu teklifinin 45. maddesi bütün siyasi partilerin verdiği ortak önergeyle geri çekildi. Bu mücadelenin, tabandan gelen mücadelenin her zaman sonuç verebileceğinin ve tek yolun bu olduğunun da çok net bir ibaresi olarak, göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu sayede 45. maddenin teklifi geri çekilince Çanakkale, Kahramanmaraş, Karabük, Kütahya, Manisa, Muğla, Sivas, Şırnak ve Zonguldak'ta 9 ilde bulunan en az 10 santral 2019 sonuna kadar bütün çevre yatırımlarını tamamlamak zorunda diyorlar. Bakalım yapacaklar mı? Daha doğrusu biz Türk Tabipler Birliği adına Doçent Doktor Gamze Varol'la da konuşmuştuk bu meseleyi etraflıca geçen hafta. Şimdi şöyle bir açıklama yapmış. Bu karar, bahsi geçen termik santrallerin bulunduğu illerde başta solunum rahatsızlıkları olmak üzere kanser dahil birçok hastalığın ve erken ölümün önüne geçmek için atılan önemli bir adım. Sağlık 2 yıl daha beklemez dedik, kazandık demiş Gamze Varol. Yetkililerin hava kirliliği konusundaki hassasiyetinin devam etmesini ve hava kirliliğine neden olan kaynakların en aza indirilmesini istiyoruz demiş. Tema Zonguldak temsilcisi Berran Aydan da emeklerimiz boşa gitmediği için çok mutluyuz. Tüm doğa savunucusu, sivil toplum kuruluşları işbirliği içinde çalıştılar. Böylece güçlü bir kamuoyu oluşturuldu demiş ki. Ama bu kamuoyu bir dahaki sefere evinde oturarak, ofislerde oturarak aynı sonucu vermeyebilir. O da uyarması. Evet. Doğru. İmza kampanyamıza destek veren tüm duyarlı insanlara, doğa gönüllülerine, vekillere ve basına teşekkür ederiz demişler. Greenpeace Akdeniz Bölgeler Sorumlusu Deniz Bayram da, kendisiyle de sık sık görüşme fırsatımız oluyor. Meclis Genel Kurulu büyük bir yanlıştan döndü ve belki de Anayasa Mahkemesi'nden anayasanın 56. maddesinde yer alan sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının ihlali nedeniyle 3. kez geri dönecek bir 45. madde düzenlemesini geri çekti. Ama ısrarlılar yani. Madde bir daha gündeme gelmesin. ve tüm santraller derhal yatırımlarını yaparak hava kirliliği nedeniyle daha fazla erken ölümün nedeni olmasın diye. Peki senin açıklama yaptığını söylediğin yetkili milletvekili kendisi. Milletvekili niye tamamlamıyorsunuz zamanında diye sormamış mı şirketlere? Bu aklına gelmemiş değil mi bu soru? Vallahi yapılan açıklama da yoktu. Evet, yoktu. Ama yani çanak birebir sormak gerekiyor tabii ki. Baca gazı gükürt giderim tesisi olmayanlar Çanakkale'de Çan 18 Mart, Şırnak'ta Silopi, Kahramanmaraş'ta Afşin Elbistan A, Karabük'te Kardemir, Kütahya'da Tunçbilek, gene Kütahya'da, Kütahya'da iki tane var, Seyit Ömer, Manisa'da da iki, Soma A, Soma B, Sivas'ta Kangal iki ünite ve Zonguldak'ta da Çatal Ağzı, biraz önce söylediğimiz gibi. Önemli bir gelişme. Uğraşanlara, bütün katkıda bulunanlara da buradan biz de bir günaydın diyelim. Evet. Şimdi gelelim ikinci günaydınımıza. İngiltere'de, Britanya'da çok önemli bir gün bugün. 15 Şubat 2019 Cuma eylem günü, hafta sonu. Britanya'da toplu grev var. Britanya saatiyle 11 ile 14 arasında okul asma eylemi var. Birleşik Krallık topraklarında yaşayan binlerce, hatta belki de on binlerce genç insan ve çocuk, artık iyice kapıya dayanmış olan, geleceklerini de tümden tehlikeye sokan iklim yıkımına karşı isyan bayrağı dalgalandırıyorlar. There is no planet B diyorlar. Yani B planı, yani B gezegeni yok ve gezegeni yeniden harika bir hale getirelim diye great kelimesiyle de bir kelime oyunu yapmışlar. Evet. Make the planet great again diye. İsyan iklime karşı değil. İklime siyasetçilerin ve toplumu yönetenlerin bu atıl, felce uğramış, lakayt tavrına karşı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri gezegen tarihinin en büyük felaketinin geldiğini söyleyen, bütün raporlara zerrece aldırmayan ve bu konuda en ufak tedbir almayı aklına bile getirmeyen meşhur kraliçenin hükümetini, Theresa May hükümetini protesto etmek için topluca okul kırma eylemine girişiyorlar. Guardian'ın yazdığına göre adanın en kuzey ve kuzeybatısındaki İskoçya dağları eteğinde yer alan Fort William'dan, en güney, güneydoğudaki İngiltere sahilindeki Hastings adlı sahil kasabasına kadar, kraliçenin topraklarının hemen her yerinde en az 50, hatta 50'den fazla şehir ve kasabada grev yapılacağı resmen yetkililere bildirilmiş. Ama bu biraz da eski bir haber, daha dünkü bilgileri bilmiyoruz. Dahası ilan edilen eylemlerin sayısı her gün artıyor. Yerleşik kurumlardan da ciddi destek geliyor. Bu olayın Britanya tarihinin uzun zamandan beri gördüğü en etkili sokak hareketlerinden biri, belki de birincisi olması ihtimali çok kuvvetli. Yani geçen Ağustos'ta 15 yaşındaki İsveçli ortaokul öğrencisi Greta Thunberg, ya da bizim adlandırmamızla grevci Greta, İsveç Meclis binasının ana kapısı önünde, nizamiyesi önünde tek başına oturma eylemlerine girişmişti ve sürdürüyordu. Evet. Hala da sürdürüyor cumaları. O gün bugündür Avrupa'dan Avustralya'ya kadar uzanan muazzam bir coğrafyada 270 ayrı şehir ve kasabada okul kırma grevleri sürüp gidiyor. Sayıları kimi zaman 130 bine ulaştığı da oldu, bunları söyledik. Kitle gösterileri yapıldı. Dünyada halen her hafta ortalama 70 bin öğrenci. Sürekli yapılıyor. Belçika'da da devam ediyor. 6. Perde de açıldı diye de bir haber vardı. Belçika'da genellikle perşembe günleri yapıyorlar. Bayağı ilginç bir durum var. Ve salı günü ülkenin okul müdürlerini, baş öğretmenlerini ve diğer yöneticilerini temsil eden bir kuruluş, dernek, iklim grevine giden öğrencilere destek çıktı. Birliğin sözcüsü, insanlar eyleme hazırlandıklarında toplum sıçrama yapar dedi. Bunlar yeni, duymaya çok alışık olmadığımız, evet, şeyler. Daha büyük yaştaki öğrenciler bilgiye dayalı enforme bir karar aldıklarında bu alkışlanması gereken bir şeydir dedi. Bunu baş müdürler, baş öğretmenler, müdürler söylüyor. Öğretmenlerden sonra çarşamba günü de grevci gençlere önemli bir destek akademisyenlerden geldi. Yani dünyanın en eski ve saygın üniversiteleri arasında yer alan işte Oxford, Cambridge, King's College London gibi pek çok üniversite ve onlara mensup 200'den fazla akademisyen, 100 kadar profesör seçkin Guardian gazetesine bir açık mektup gönderdiler. İklim için okul grevine giden çocukların cesur duruşuna destek veriyoruz dediler. Alt başlıkta şöyleydi Guardian'daki haberin. 224 akademisyen Greta Thunberg ve diğer grevci çocukların soylu eylemlerinden cesaret alan çocuklarımızın seslerini yükselmesi bize de esin kaynağı olur diyorlar. Profesörler ve işte doçentler filan. Şöyle diyorlar, biz aşağıda imzası olan akademisyenler 15 Şubat günü okul iklim grevine gidecek olan çocuklarla ve gezegenin geleceği için tavır alan herkesle dayanışma içinde olduğumuzu bildiririz. Ve Nelson Mandela bir keresinde şöyle demişti diyorlar, çocuklarımız sahip olabileceğimiz en büyük hazinedir. Onlar bizim geleceğimizdir. Onları istismar edenler toplumumuzun dokusunu parçalamakta, ülkemizi zayıflatmaktadır diyor Mandela alıntısı. Onlar da devam ediyor akademisyenler Britanya'da. Bizce insanların gezegeni istismarı da en gerçek anlamıyla çocuk istismarının ta kendisidir. Doğru değil mi bu? Doğru. Bu gazetede daha önce başka akademisyen arkadaşlarımızla birlikte yazdığımız gibi iklim değişikliğinin bilimsel kanıtları artık apaçık ortada. Meteoroloji Ofisi'nin doğruladığı üzere 2018 yazı İngiltere için kayıtlara geçmiş en sıcak yaz oldu. Sıcak dalgası Avrupa'nın her tarafında tarım ürünleri üzerinde negatif etki yaptı. Buğday ve patates hasatı 1/4 oranında azaldı diyor. Patates fiyatlar da yükseldi tabii. Yine patates. Yiyecek fiyatlarını, evet, buğday ve ekmek satış, yani. Dünya genelinde. Evet, tanzim satış. Avustralya'da aynı şekilde kayıtlara geçmiş en sıcak hava olaylarını yaşıyor. Evet. Dünyanın dört bir yanında yurttaşların bildiği ve tanıklık edeceği üzere bunlar gibi pek çok rahatsız edici örnek her yerde diyor. Doğa olmadan çocuklarımızı beslememiz imkansızdır, yetiştirmemiz diyorlar. Kuzey kutbunda deniz buzlarını hızla kaybetmekteyiz. Okyanusların ısınması, toprakların üzerindeki buzların erimesi ve bunun sonucu deniz seviyelerinin yükselmesi sahillerimizi büyük tehlikeye sokacak. 2018'de Avrupa Kuraklık Gözlem Evi İskoçya'da, İrlanda'da ve Kuzey Avrupa'nın büyük bölümünde toprak neminde büyük bir azalmaya işaret etti diyorlar. Düşünebiliyor musun? Yani dünyanın en sulak, yağışlı yerlerinden bahsediyoruz aslında. Yerlerinden bir kısmı Kuzey, yani İskoçya, İrlanda gibi yağmurlarıyla meşhur bir yerler. Bu durumsa orman yangınları riskini artırıyor. İngiltere, evet, 2018 yazında birçok yerinde gördüğümüz yangınlar oldu. Canlıların hayatı için doğrudan tehdit unsuru olmanın yanı sıra bir de yangınlar toksik duman çıkarıyor diyor. Tabii nefes alamıyorsun diyor. Bu da genç yaşlı herkes için önemli bir sağlık riski yaratıyor. Ve şeyi de söylüyor, Sir David Attenborough yakın zaman önce hepimizi uyardı. Eğer harekete geçmezsek medeniyetlerimizin çöküşü ve doğal dünyanın büyük bölümünün yok oluşu ufukta belirdi. Birçok diğer örgüt, örneğin yakından takip etmeye çalıştığımız bizim de yok oluş isyanı Extinction Rebellion, ekoloji krizine kamuoyunun dikkatini çekmek için faaliyet yürütüyor. İşte diyorlar, bu trajik ve vahim olayları aklımızda tutarak öğrencilere tam desteğimizi sunuyoruz. Bazıları pekala geleceğin akademisyenleri de olabilir. Olmak isteyebilecek bu öğrenciler büyük cesaret gösteriyor ve Birleşik Krallık hükümetinin iklim için harekete geçmesi talebiyle 15 Şubat'ta greve gitmeyi planlıyorlar. Orantılı ve acil tedbir eylemleri alınmaması halinde kendilerine miras bırakacağımız gelecek hakkında öfkelenmekte yerden göğe hakları var. Greta Thunberg ve diğer grevci çocukların soylu eylemlerinden cesaret alan çocuklarımızın seslerini yükseltmesi bize de esin kaynağı olur diyorlar. Evet. Oluyor. Sadece bu yazıyı Açık Radyo'nun internet sitesinde bulabilirsiniz. Biraz önce okuduğumuz yazıyı. Evet. Ve onu da belirtelim, daha detaylı bir şekilde de okumak isterseniz, tekrardan okumak isterseniz. Ama bu biraz önce bahsettiğiniz eylemler sadece İngiltere'den de sınırlı değil. Avrupa genelinde birçok ülkede bu olaylar, tabii, gerçekleşiyor. Sinirli öğrenciler sokaklara çıkıyorlar. Ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde de bunlar, evet, olmaya başladı bireysel eylemlerle. Oradaki sloganlardan en güzeli, en anlamlısı bana kalırsa, en anlamlarından bir tanesi: sen değilsen kim, şimdi değilse ne zaman? Evet, çok klasik, önemli bir söz o. Evet, evet, o sözle aynen beraber buraya uyuyor. O sözle beraber harekete geçildiğinde bunu da kendimize sormamız lazım. Yani biz değilsek kim? Türkiye'de yaşayanlar olarak bu konuyla alakalı harekete geçmeyeceksek biz, ya da kendi yakınımızdaki öğrencilerin harekete geçmesi için onlarla konuşmayacaksak, veliler olarak onlara destek olmayacaksak, öğretmenler olarak onlara destek olmayacaksak ve şimdiye bunu yapmayacaksak ne zaman yapacağız? Bu konuyla alakalı olarak çeşitli alanlarda temasa geçebileceğiniz insanlar ve kurumlar var. Türkiye'de de Yok Oluş İsyanı ismiyle örgütlenmeye başladılar. Belki onlarla da aynı şekilde iletişime geçip Türkiye'deki bu hareketliliği de başlatacak öğrenciler de yavaş yavaş görünür hale gelmeye başlar. Hiçbir, evet, şey gelecekten önemli değil. Toplumsal bir şey yapıldığı zaman bir böyle bir basınç tabandan nasıl sonuç verdiğini hemen bir iki hafta içinde gördük. Bir de sadece izlememek termik lazım. Termik santralleri, evet, yani. Evet, sadece izlememek lazım. Avrupa bu şekilde devam ederken Türkiye'nin eli boş bir şekilde hiçbir şey yapmayan hali daha da farklı noktalara doğru götürecektir ülkeyi. Özellikle de bir ay sonra tam 15 Mart'ta bütün dünyada, eğer beklentiler gerçekleşirse, belki de dünya tarihinin gördüğü en büyük gençlik ve öğrenci kalkışmasına tanık olabiliriz. Hazırlanıyorlar çünkü. Tarih, evet, bağımsızlar. Tarih 15 Mart. Yani bugün Britanya katıldı harekete tam olarak yani. Ama Belçika'daki zaten 6 haftadır devam ediyor ve en az 35 bin kişi gene katılmış. Belçika'da, evet, yapılmış. Fakat bu 6. perde diyorlar işte. 35 bin kişi geçen hafta hükümet eylemi istiyorlar. Bakan da istifa etmişti yani. Şeyde 15 Mart'ı heyecanla bekliyorlar ama bugün Britanya'da neler olduğunu takipte etmeye çalışacağız. Pazartesi günü telefon bağlantılarıyla bildireceğiz size de. Belki ses kayıtları da yayınlayabiliriz. İnşallah olabilir. Bir de gazetelerde yok maalesef. Türkiye'deki gazetelerde bir tek Biyanet'te. Evrensel'de de var. Var mı? Var. Görmedim ben. İnternet sitesinde var. Evet, birinci sayfalarına baktım ben sadece. Ama Biyanet'te Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor, iklim hareketi diye bir yazı Pınar Tarcan yazmış. O da güzel bir yazı. New York'ta çıktı. The Guardian'ın hafta sonu ekinde çıktı. Çıktı dediğim, yani kapakta bunlardan bahsediliyor. Gençlik, evet, hareketlerinden, öğrenci hareketlerinin yükselişinden bahsediliyor. Türkiye'de tek başına olmaması gerekiyor galiba bu noktada. Bakmamak gerekiyor. Hem öğrenciler, hem veliler, hem öğretmenler olarak. Yok Oluş isyanını bulun. Evet, önemli o. Belki şeyde de, Beykoz Belediyesi'nde de mesire alanında belki bu çalışmalar yapılıyordur. Okçular Vakfı Riva tesislerinde. Ha, orayı da almışlar değil mi? Evet, orayı da almışlar. Beykoz Belediyesi'nin milyonlarca lira harcadığı mesire alanı Bilal Erdoğan Vakfı'na verilmiş. Cumhuriyet'in manşeti. Topyekun bir şehri versek dururlar mı? Ha, şehrine bağlı. Bayburt. Konstantinopolis. Bayburt diyorum ben. Konstantinopolis. Yani gezi eylemlerinin olmadığı tek yer olan Bayburt bence verilebilir kendilerine. Neden olmasın? Evet, ilim yayma, orada da ilim yayıyorlar. Belki de bu ilmi yayıyorlardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok yükselen bir şey hareketi var işte. Başını Demokrat Parti'nin yeni milletvekillerinin çektiği Alexandria Ocasio-Cortez gibilerin ve bir şey, senatonun çoğunluk lideri Mitch McConnell bir tuzağa düşürmek istemiş ve hemen erken bu oylamayı yapalım diye, hazırlıksızken, tamam ya yapın diyorlar, hazırız diyorlar, büyük bir şey var yani. Çok ilginç bir gelişme de orada oluyor. Evet, peki burada keselim, birazdan devam ederiz. Açık Gazete. Reservation Society, God save Donald Duck, Bonneville and Variety. We are the Desperate Dan Appreciation Society, God save Strawberry Jam and all the different varieties. Serving the old ways from being abused, protecting the new ways from Preservation Society. God save Mrs. Moss and good old Mother Riley. We are the Custom Pie Appreciation Consortium. God save the George Cross and all those who are loving them. Sherlock Holmes, English-speaking vernacular. Help save Fu Manchu, Moriarty and Dracula. We are the office block, persecution affinity. God save the little shots, China cups and virginity. We are the skyscraper, condemnation affiliates. God save Tudor houses, antique tables and millions. Up in the old ways, forbidding abuse. Protecting the new ways, for me and for you. What more can we do? We are the Village Green Preservation Society. God save Donald Duck, Vaudeville and Variety. We are the Desperate Dam Appreciation Society. God save Strawberry Jam. All the different varieties. We are the Village Green Preservation Society. God save Donald Duck for the little variety. We are the Village Green Preservation Society. God save Donald Duck. The Village Green Preservation Society, The Kinks grubundan dinlediğimiz bir ünlü şarkı bu. Yani Yeşil Kasabayı Koruma Derneği diye bir şey kuruyorlar The Kinks grubu ve Donald Duck'ı da korumalıyız. Çekme birayı da, Sherlock Holmes'u da, İngilizceyi de, Fu Manchu'yu da, Moriarty'yi de, Dracula'yı da filan diye gidiyor, böyle ilginç bir şarkı. Yeşil Kasabayı kurtaralım diye dalga geçen her şeyle bir şarkısı, meşhur şarkısı. Bunu çalmamızın esas sebebi ise Michael Avery'nin, Michael Charles Avery grubun davulcu kurucu elemanlarından, daha doğrusu tam kurulduktan hemen sonra katılmış ve Davies kardeşlerle beraber en eski üyelerinden bir üçüncüsü olan 75. yaşında 15 Şubat 1944'te Surrey'de, İngiltere'de doğmuştu. Britanya'daki 8 milyon öğrencinin bir kısmı iklim için ayaklandığı bir sırada Kingston birinin de, isyankar gençlerinden birinin de doğum gününü kutlamak, 75 yaşını kutlamak iyi gelebilir diye düşündük insanlara. Evet, istiyorsanız bir iyi haberle başlayalım ikinci yarım saati. Daha önce Civilization oynamış mıydınız? Hayır, ama oynamış arkadaşlarım ve çocuklarım var. Ben bayılırım. Yani son altıncısı pek fazla tatmin etmese de beni, beşinciyle epey bir vakit geçirmiştim. Şu anda altıncı serisi Sid Meier'in Civilization serisi, bir bilgisayar oyunu. Ve genel olarak bir harita üzerinde oynuyorsunuz ve uygarlığınızı yükseltmeye çalışıyorsunuz. İsterseniz savaş yoluyla, isterseniz ticaret yoluyla, İsterseniz denizden, isterseniz karayla. Bunu yapmaya çalışırken çeşitli uygarlıklarla karşılaşıyorsunuz. En son genişleme paketinde, DLC deniyor buna, genişleme paketinde farklı yeniliklere de açılmış. Ben ilk defa görüyorum bir bilgisayar oyununda bu tip konuların dert edildiğini. İklim değişikliği denilen faktör oyunun içerisine giriyor. Ne değişikliği? İklim değişikliği efendim. World Climate haritası üzerinden iklim değişikliğini takip edebiliyorsunuz. Karbon emisyonlarınızı kesmeniz gerekiyor. Aynı zamanda nehirler, çöller ve volkanik aktivitelerin, dağların da isimlerini görebiliyorsunuz. Çeşitli doğal felaketlerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz, eğer iklime dikkate almadan hareket ederseniz bu oyun içerisinde. İlginç bir şey olmuş. Bu da bir ilk olarak nitelendirilebilir ve Osmanlı geri döndü galiba. Henüz alamadım da. Paralı mı bu oyun? Hem de nasıl. Eskiden daha ucuzdu da işte dolar ve euro arttığı için alamıyoruz. Satın alırsan hemen iade et, böyle iklim değişikliği bir anlamsız satın şeylerle. Tabii. İlim yayma oyna. Biraz para biriktirmek lazım bunu alabilmek için şu anda. Ya da indirime girmesini beklemek lazım. Tanzim satış noktalarında bunları da istiyoruz. Ne istiyorsunuz diye sorduğunuz zaman böyle. Bilgisayar oyunlarında aynı şekilde tanzim satış noktalarında verilmesi gerekiyor. En azından medeniyeti. Evet. Evet, peki bu arada ben bu güzel haberi hakikaten iyi bir haber bu. İlk defa oluyor. Ben buraya bilmiyorum. Girmesi önemli bir şey yani. Çok fazla insana dolaşıyor. Hakim ideolojiyi nerelerinden çatlatabilirse o kadar iyi tabii. Ve dert ediliyor artık bu. Evet, evet. Yani bugün İngiltere'yi ve 15 Mart'ta da şeyi bekliyoruz işte. Bütün dünyadaki durumları. Şimdi ilginç bir şey var. Çok yeni bir analiz çıkmış, bilimsel. Ve hele de ilgileniyoruz ya biz çok önemli bir şekilde havayı, suyu ve toprağı kirleten maddelerle, evet, kimyasallarla. Bunların başında da Roundup adlı ürün geliyor. Monsanto şirketinin, dev şirketinin. Şimdi Monsanto'yu da kim aldı? Bayer aldı. Alman şirketi. Alman devi yuttu ve Monsanto'nun adını da kaldırdı ortadan. Ama yaptıkları duruyor Monsanto'nun. Zaten Bayer'in yaptıkları da biliniyor. Yani çok derinlemesine bir yeni bilimsel analiz de yapılmış. Bunu da Common Dreams'den oluyoruz, görüyoruz. Bu ot kıran mı diyorlar? Weed killer işte. Kimyasal glifosat. En tehlikeli olanlarından bir tanesi. Evet. Yani dünyayı mahveden. Amerika Birleşik Devletleri hükümet yetkililerinin kabul ettiklerinden kat be kat daha tehlikeliymiş glifosat. Açıklamıyorlarmış resmi olarak, şirketi korumak için anlaşılan. Çünkü sık sık yani tarlalarda çalışıp bunları ekimde kullanan, glifosat kullanan tarım işçilerinde kanser oranı, kanser riski oranı ne kadar yüksek diyormuş biliyor musun? %41. Of. %41 kanser oluyorsun yani Monsanto ile uğraşırsan. Yani Washington Üniversitesi'nden 5 bilim insanı yapmış ve bütün şu ana kadar glifosat üzerine yapılmış bütün şeyleri, verileri ele almışlar. Ve non-Hodgkin limfomasından özellikle o hastalığa sebep oluyormuş, o kansere. 2001 ile 2018 arasında 7 yıl. Ve şimdi diyorlar ki bilimsel bir terim de sayılır mı bilmiyorum ama şunu söylemişler, terim daha da kani olduk demişler kimyasalın ve birçok kanser teşhisinde, diagnozunda etkili olduğuna. Çok bunun arkasında yani pek çok kanserin sebebi olduğundan daha da emin olduk demişler. Çok önemli bir açıklama bu. Araştırmanın başında olan yürütenlerden Lian Shepherd söylemiş bunu. Böyle bu ot öldürücüye yüksek oranda ekspoze olanların arasında yapılmış glifosatla non-Hodgkin lenfoması arasında önceden belirtilenden çok daha yakın bir ilişki, bağ bulunmuş. Ve gerçek Guardian'a da konuşmuş bu Lian Shepherd ve şey demiş, gerçek kaygılar var burada, sağlık, halkın sağlığı açısından demiş. Sen glifosat kullanılan otları yiyor musun? Yok ama yersem de yanımda bir tutam şey barındırırım. Küba kanser aşısı. O gelmeye başladı şimdi. Küba'nın kanser aşısı Türkiye'de tedavilerde kullanılmaya başlanmış. Özellikle mesela halloldu yani. Evet, özellikle akciğer kanserlerinde kullanılan aşı fitoterapi ve tıbbi onkoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş. Chavez'e sormuşlardır herhalde. Chavez'e mi? Rahmetli Chavez'e. Kanserden kanserini mi? Orada tedavi ettirmek istedi ama maalesef başarılı olamadı. Küba'daki tedavisi. İşte böyle yani glifosat çok şirketli, yasaklanması gereken bir madde ama maalesef şirketler büyük olduğu için bir şey yapılamıyor. Ama organik yiyecekle beslenmek çok önemli bir şey. Çünkü hem böceklerin yok oluşunu, çöküşünü önlüyor. Hem de insanların hastalanmasını önlüyor. Bu arada bir petrol şirketi de Dorset kıyılarında yeni petrol aramasına girişecekmiş İngiltere'de. Hadi İngilizler yaşadı gene. Öyle mi? Evet. Petrole ihtiyaçları var. Ensco 72 şirketin adı. Ya daha doğrusu evet öyle bir şirket. Dorset kıyılarında büyük platformlar kurup genişletecekmiş. İzin de almayı planlıyormuş. Yani bütün deniz hayatını tamamen ortadan kaldırmasından korkuluyor. Bir herhangi bir petrol dökülmesinin, fışkırmasının sonucunda orada. Yani petrolün küresel iklim değişikliği vesairedeki zararlarından geçtim. Karbon salımı. Bir de denizi doğrudan doğruya kirletip bütün deniz canlılarını mahvetmesi meşhur Dorset limanında da olacakmış. Corellian Energy şirketin adı. Ha. Bak Bayer'i verdik önce. Monsanto'yu verdik. Şimdi de Corellian Energy. Yapacakmış. Yeni izin istemiş hükümetten. Herhalde verecek. Hadi iyi bir haber de ben vereyim. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Danışmanı Profesör Doktor Yasin Atay'ın girişimleriyle Siirt şehrinin girişinde merkezinden 10 kilometre uzaklıkta, özür dilerim, Kezerçay mevkisinde yapılması planlanan devre mülk sistemiyle işletilecek tesisin termal su ihtiyacını karşılamak üzere sondaj çalışması yapılmış. Aa, çok güzel. Sondajın 715. metresinde neyle karşılaşılmış? Petrol. Evet. Nerede bu? Siirt. Batman'dadır eminim. Siirt jeotermal tesisleri diyor. Su ararken bulunan petrolün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum demiş Doğan Jeotermal Grubu Başkanı Mehmet Ali Doğan da kendi sözünü vermiş. Çok teşekkür ederim Can. Bu haberleri eskisi kadar iyi takip edemiyorum. Yaşlandım artık. Petrol var Siirt'te. Dikkatli olun. Senede sigara bir değil yapalım. Artık senede 2-3 defa seçim öncesi bulunmaları da ayrıca iyi bir şey. Çok sevindirici bu. Ama bende o kadar sevindirici haberler yok. Yalan, yanlış haberlerin yayılması dolayısıyla kızamıkta %50 artış olduğunu söylüyor. Kızamık salgınında Dünya Sağlık Örgütü'nün şeyi bu. Evet. Yani aşı karşıtı kampanyalar birinci derecede sorumludur. Ölümcül, potansiyel olarak ölümcül olan hastalığın yayılmasında bu yalanların, özellikle de dini grupların, Hristiyan dini gruplarının yaydığı şeylerin çok büyük. İzole bir problemde değil. Yalıtılmış her yerde vardır. %50 arttı diyorlar kızamık. Ve gelişmiş ülkelerin de şehirlerinde karşılaşıyor tabii, tabii. Bu. Mesela Şubat ayının ilk haftasındaki verilere göre şimdiye kadar Washington eyaletinde 50, Texas eyaletinin Houston kentinde ise 5 kızamık vakası tespit edilmiş. Bu vakaların büyük çoğunluğu kızamık aşısı olmayan çocuklarda görülmüş. Biraz önce bahsettiğiniz. 19 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde kızamığı kökü kurutulmuştu diye yazıyor Voice of America, Amerika'nın sesinin internet sitesinde. Günümüzde rastlanan vakalar kızamık virüsünün başka ülkelerden gelmesiyle ortaya çıkıyor ve bunun hızı giderek artıyor demiş. Gene göçmenlere çakmış. Çocuğumuzu aşı yapmayın, ondan sonra göçmenlere bulun. Evet. Ukrayna, Madagaskar, Demokratik Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Çad ve Sierra Leone gibi Afrika ülkelerinde de salgınlar var ama bu her yere de yayılabilir. Çok ciddi bir sorun. Avrupa ve diğer zengin bölgelerde de aşı hakkındaki, yani büyük şehir Avrupa şehirlerinde filan da görülüyor bu şey. Orada da ana babalar fazla ilgilenmiyorlar, yalan haberlere kanıyorlar filan deniyor. Şimdi magazine de geçelim. Magazine geçelim mi iki dakikalığına? Olur. Açık Gazete AGM'ye. Hadi. Geliyor. Ağzımı öpeyim. Geç söyledim ben. Dın dın ben de Selahattin'de değil kabahat. Yani cebinden çıkarıp koyamıyor çocuk tabii ama. AGM. Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Evet, Kanada'da hırsızlar 9 bin dolardan fazla iceberg suyunu çalmışlar. Bu çok, iceberg suyu mu? Evet. Yani buzul suları, zaten buzullar azalıyor ama hırsızlar da buna katkıda bulunmuşlar. Niye çalmışlar? İnsanların öyle fantazileri var. Buzun içerisinde, suyun içerisinde koyup yudumlamak gibi herhalde. Vodka da kullanılıyor. Vodka yapımı. İçki ben içmiyorum. 30 bin litrelik değerli iceberg suyunu çalıp götürmüşler polis. Kanada'da büyük bir yürek dondurucu bir şey bu, değil mi? Nasıl eritmişler onu ya, su haline getirmişler? Fazla çaba harcamalarına gerek yok artık. Doğru. Belki de soru tabii ki. Ayrıca yalnız vodka ve öyle şeylerde değil, aynı zamanda kozmetik ürünlerinde, hatta en önemlisi de bunun markasını da hatırlıyordum ama unuttum şimdi maalesef, şişe suyunda da. Şişe suyunda mı? Tabii. Acayip pahalı satılıyor. Iceberg suyu diye. İzlanda mıdır? Bir İzlanda'dan gelen de vardı. Bir de pet şişede satıyorlardı onu, tam olur. Tabii canım. Öyle mi? Tabii pet şişede satıyorlar. Svalbard'ı. Svalbard'ı iceberg water. İşte Svalbard'dan geliyor. Norveç'ten mesela. Evet. Güzel. Böyle devam ediyor. Ama bayağı 9000 dolarla ne? 12000 dolar arasında bir hırsızlık. Bayağı pahalıymış ya. Bu lüks su olarak geçiyor ve 80 pound'a falan satıyorlar. Türk tabii, lirasıyla beraber şişesini hesaplamak istemiyorum yani. Evet, bunu geçtik. Hemen oradan Papua Yeni Gine'ye götürüyorum hadi sizleri. Bakalım. Papua Yeni Gine'de geçen yıl Kasım'da, yani yıl biterken, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği APEC zirvesi yapıldı malum. Hı hı. Bu zirve için sadece yurt dışından 300'e yakın lüks araba getirilmiş. Zirve başka türlü yapılamaz biliyorsun. Papua Yeni Gine'ye mi lüks araba getirmiş? Evet. Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri ama orayı ziyaret eden liderlere tahsis edilmiş. Evet. 40 Maserati, 3 Bentley ve bir sürü de işte Ferrari'ler falan var. İtalya'dan tanesi 100 bin dolar alınıyormuş. 40 Maserati ile 3 Bentley. Satın mı almışlar? Evet tabii, şeylere, liderlere vermek üzere. Liderler geçsin diye. Ondan sonra ne yapacaklar? Jilet. Ne yapılacağı belli değil çünkü kayıpmış arabalar. 284 lüks araba kayıpmış. Nasıl kayıpmış? Kaybolmuş. Papua Yeni Gine'de araba mı? Lüks araba, Maseratiler, Ferrari'ler kaybolmuş. Hepsi kaybolmuş, evet. Jungle'ların içine baksınlar. AGM'deyiz. Pardon. Land Cruiser ve Pajero Jeep'leri de varmış. Jeep'ler de var. Ama özel haberin iyi tarafı şu, bu korkunç hırsızlığın ardından iyi haber veriyorum. Hükümet özel ekipler oluşturmuş Papua Yeni Gine'sinde ve araçlar aranıp bulunacakmış. Yalnız bazıları eski bir garajda bulunmuş. 40 Maserati ile 3 Bentley bulunmuş eski bir garajda. Bazı araçların ne parçaları sökülmüş. Aman yarabbim. Ben de vereyim hemen. Kanal D haberinin Tanzim satışlarla ilgili üreticilerle yaptığı röportajların gerçek kayıtları ortaya çıkmış. Gördünüz mü onları? Hayır. Üreticilerin Tanzim satışlarından memnun olduğu iddia eden Kanal D röportajda konuştuğu yurttaşların görüşlerini biraz hafif ucundan böyle şey kat ederek haber haline getirmiş. Ona bizim sinema dilinde cropping derler. Cropping mi? Hmm. Öyle yapmış. Ardından da iddialara yanıt vermişler. Çünkü haberde rezillik yorumuyla falan şey olmuş, yayılmış çeşitli haber kanallarında da. Olmamıştır. Ardından da bizi suçlamaya çalıştı. Ortaya çıkan iki durum gösteriyor. Ya sunduğu bültenin içeriğinden haberi yok ya da çamurat izi kalsın diye kendi haberiyle alakalı bir şey söylemeden bu konuyla alakalı haber yapan Fatih Portakal'a eleştirilerde ve şeylerde bulunmuş Buket Aydın Kanal D'den. Bilemiyorum yani, böyle bir şey var. Twitter'da herkes bunu konuşuyordu. Evet. Neyse. Bir de hazır yiyeceklerden içeceklerden bahsederken AGM'de Kaşıkçı cinayeti sonrasında 32 kilo et sipariş edildi. Onu ne yapmışlar? Yemişler. Kaşıkçı'nın etleriyle birlikte. Benim tahminim o yani. Öyle tahminler de var. Çiğ et. Yok canım, kıza tandırda yakmışlar zaten, öyle diyor. Deutsche Welle'de, başka yerlerde var haberler. Adam öldürüp bunu parçaladıktan sonra, ki iddialardan bir tanesi bu. Ardından hemen yanında mangal yapıp tandırda et mi yemişler? Evet. Nasıl vahşi insanlar bunlar yahu? Niye biraz ya? Önce işlediğiniz cinayetten sonra gidip böyle tandırda et yapıyorsunuz böyle. Evet. Birbirinizle şaka yapıyorsunuz. Lezzetlidir. Ama şey, içki haram. Evet. Evet, içki haram. Pakistan'da da 110 bin dolara satın aldığı izinle, ruhsatla nadir görülen dağ keçisini öldüren Amerikalı avcıya öfke verilmiş. Ama yasak değilmiş. Burma boynuzlu keçi. Onun bir ismi Facebook'ta vardı. Facebook'ta yayınlanmış. Söyleyeyim size. Markor. Markor, evet. Dünyada 5700 kalmış ama onlar da bitmeden. Pakistan'da yasak değilmiş yalnız. Niye tepki olduğunu anlamadım. Yok, vuruş şey yasak. İzin bedelini almak biraz pahalı. İşte yani, 110 bin dolar ne olacak? İşte o 110 bin doları verdikten sonra soyu tükenmekte olan bir hayvanı gayet rahat bir şekilde öldürebilecek ruhsatı alıyorsunuz. Üstelik hayvanla zafer pozu veriyor. Boynuzlarından sürüklediği ve rehberler de Harlan'ın sevinç çığlıklarıyla kutluyorlarmış. Nasıl? Ben bu konuyu araştırdım geçen hafta, kim bu adam diye. Brian Kinzel Harlan. Evet, kendisi. Zengindir herhalde. Zengin ama nereden geliyor bu para? Yani bir keçiyi öldürmek için, soyu tükenmekte olan bir keçiyi öldürmek için 110 bin doları verebilecek bir fantezi dünyasına hangi parayla girişebiliyor diye düşündüm. Mortgage'ciymiş. Mortgage'dan aldığı paralarla beraber tamam işte. İnsanların bu maddi krizden yararlanıp kendi felaketlerinden para kazanan bir insanmış. Ve ilginç tarafı da şu, Türkiye'de bu hareketi yapsa kaç para öderdi biliyor musunuz kendisi? 2500. Türkiye'de bu hareketi yapsa ödeyeceği para 23 bin lira. Yani 4300 dolar civarında oluyor. Tıpkı yanlış, 100 yıldır insanlardan kaçan yaban Anadolu yaban keçisini öldürmüşlerdi. Hı-hı. Geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız Maraş'ın Elbistan ilçesinde. Bastır parasını öde. Ve yapmış da bunu. Öldür. Anadolu'daki keçilere de saldırmış. Geçtiğimiz sene Anadolu'daki keçileri de öldürmüş. Fotoğraflarını da Facebook'tan paylaşmış. Adam her yerdeki keçilere saldırıyor. Keçi düşmanı. AGM bitti. Vahşi avcı. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete Ekibi. Nun ora ka fina halli nun param tan hamnam poto. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Nasılsınız? Merhaba, günaydın. Can, iyi değilim demenin başka bir yolu bu ses olmalı diyorum. Evet, biraz hastayım sesinden anladığınız üzere. Evet Can, evet. Can biliyorum ve sana çok geçmiş olsun. Teşekkür diyorum. Teşekkür ederim efendim. Sen bu iyileştin arada, mi bu arada? Ben evet, yani size devrettikten sonra herhalde en kokteyl virüslerimi diyebiliriz. Buna iyi olmak denirse... Evet. Güzel özlü Türkçemizdeki o nasılsın sorusuna verilen cevaplardan bir tanesi olarak bunu söyleyelim. Can Koy'da Biyanet'teki yazılarını da çok severek takip ediyorum. Teşekkür ederim. Bu vesileyle bunu da söyleyeyim yani. Twitter'dan da retweet yaparsanız sevinirim. O tabii. Madem böyle şey yapıyorsunuz. O kadar takipçiniz var sonuç olarak. Twitter'dan uzak kaldım hakikaten maalesef. Dönmeyi umuyorum. Yani hakikaten hayat sarsıntıları işte kriple de bitmiyor. Ama hepsini aşmaya çalışıyoruz. Başımız dik yani. Evet, aynen öyle. Ama biz Britanya değiliz şimdi. Evet, Britanya'da değiliz. Onları Britanya'yı çok şimdi yakından takip ediyoruz. Bugün saat 11'de onların saatiyle başlayıp 14'e evet. kadar devam edecek. Büyük grev var. Okul kırma grevi. Bakalım. Evet. Neler olacak, yakından takibe çalışıyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Şimdi bu Brexit'i de konuşalım birazcık o zaman. Zaten evet, geçen hafta da demiştik. Evet, Brexit sözümüz vardı. Gerçi herhalde haftayı bitirmek için böyle insanların içine daha da böyle bayacak bir konu bilmiyorum. Ama maalesef hakikaten bu konu çok önemli. Brexit çok uzatılmış bir artık vakaya dönüşüldü ve günler var. Günlerden bahsediyoruz. Mayıs sonunda bu iş artık dalanın kuyruğu kopacak. Yani Mayıs sonunda artık İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma tarihi geliyor. Sanırım şöyle bir güven var. Yani hem Türkiye'de var ama bence İngiltere'nin kendisinde de var. veya genel olarak bilmiyorum bütün bu konuya bakışta. Ya nasıl bunlar hallederler bir şekilde gibi. Çok doğru. Halbuki dünyanın en rasyonel politikacılarının işte eğitimli, zeki veya da öyle addedilen neyse ne diyeyim artık yani. En krema tabakası bir anlamda politikasının gelip düğümlenip kaldığı, kör düğüm olduğu bir aslında olaydan, vakadan bahsediyoruz Brexit deyince. Ve işte hem yani İngiltere'nin kendisinin işi aslında ben şımarıklık olarak nitelenebilecek. Hep Yunanistan'a bu şımarıklık lafı addediliyordu. İşte çalışmadılar, krizlere girdiler vesaire gibi. Şimdi İngiltere'de de rahat battı gibi bir durum var aslında. Yani bütün bu işte referandum aslında, referanduma gibi hikayesi. Bütün işte aslında İngiltere'nin geneline sirayet eden bir İngiliz kimliği arama. Britanyalı, hadi birazcık yumuşatalım, kimliği arama hali var. Ve bunda artık Avrupalıların kendilerinin, yani Avrupa'nın Britanyalısı olmayanların özde öz aşağılandı bir noktaya gelindi. Vatandaşlıkla ilgili bir sürü sorun var. Evet, Türkiye'den işte özellikle birazcık daha upper crust sayılabilecek, yani bir toplumun üst kesimi sayılabilecek bir kesimler yerleştiler İngiltere'ye. Paranız olunca hala yerleşebiliyorsunuz, vatandaşlık alabiliyorsunuz vesaire vesaire. Ama gerek İngiltere'nin kendi işte eski kolonilerinden olan insanlar olsun, yani beyaz olmayan Britanyalılar diyelim. Onlara karşı birçok ayrımcılık vatandaşlıkla da ilgili yapıldı. Hatta vatandaşlık hakkı elde eden edilen insanların ellerinden bunun alınması gibi noktalara gelindi. Burada çok aslında enteresan vakalar da söz konusu o bakımdan. Yani eski işte kolonilerden gelip biliyorsunuz İngiltere'de oturma hakkı kazanan yaşayan insanlar vardı. Hatta bir kısmı vatandaşlık artık hakkı almış vesaire. Bu da doğal bir süreç tabii ki. Eski kolonilerden gelen birçok Avrupa ülkesinin eski tebaası diyelim bu hakka sahip oluyor vesaire. Fakat bütün bunların geriye döndürülmesi gibi haller var. Bir de düşünüyorsunuz mesela İspanyollara, mesela işte tabii daha da aşağı Avrupalı gözüken Polonyalılara karşı müthiş bir ayrımcılık ve İngilizce konuş. İngiltere'de İngilizce konuş. Vatandaş İngilizce konuş ha? Vatandaş İngilizce konuş gibi bir milliyetçilik aslında ortaya çıkmıştı. Elbette ki çok hala imkanları olan, müthiş birikimi olan, kültürel olarak ve maddi olarak bir yerden bahsediyoruz. Bu söylediklerim, ay aman sen aşağıladığın yere bak, bir de kendi olduğumuz ortama bak derseniz, evet haklısınız. Elbette ki müthiş bir şeyden bahsediyoruz, mirastan bahsediyoruz. Fakat bir miras yedi durumu da var. Bunu da görmek lazım. Çünkü aylardır işte Brexit ile düğüm olmuş vaziyette. Evet. Avam kamerası. Ben de burada bir ufak parantez açayım. Yani George Monbiot çok radikal bir yazı yazdı geçen günlerde. Birazcık da bahsetme fırsatımız oldu ama bir kez daha tekrar edelim. Yani kara para no deal Brexit denen olay için bastırıyor ve arkasında kim olduğu pek belli değil diyor. Yani şöyle bir şeyden bahsediyor. İklim böcek kıyameti mesela, işte iklim toprak hasatın bitmesi gibi çok vahim durumlara karşı da hiçbir şey yapmıyor hükümetler, zaten ilgilenmiyor toplum olarak diyor. Ama demokrasi için de aynı şey sonuç var diyor. Kapalı çevrelerde tamamen sahte bilgilere dayanan bir şey var ve mesela fake news bir taraftan, gizli paralar harcanıyor, kara paralar ve bir takım paravan gruplar oluşturuluyor ve Facebook gibi sosyal medya üzerinde çok sayıda mikro hedeflenen reklamlar, hiçbiri belli değil. Mesela yeni gruplar kurulmuş, Britain's Future, Britanya'nın geleceği diye büyük paralar harcanıyor fakat kim var arkasında öğrenilemiyor. Ya da 8 milyon sterlin harcamış Aaron Banks diye bir tanesi, terk et Avrupa Birliği'ni terk edelim kampanyası için, onun arkasında ne olduğu katiyen bilinmiyor ve hükümet bunlara hiç karışmıyor. İskoçya üzerinden Kuzey İrlanda'ya, oradan da Demokratik Birlik Partisi'ne giden paralar var. 435 bin sterlin falan. Ne oldu? Hiç kimsenin bilmediği bir şey var. Yani transparans, saydamlık sıfır durumunda. Böyle bir durumdan bahsediyor George Monbiot. Vallahi şimdi şöyle bir şey var. Aslında tabii Rusya'nın buradaki etkisini bir düşünmek, konuşmak lazım. Çünkü malum İngiltere'nin enteresan bir ilişkisi vardı Rusya'yla. Rus oligarkların gidip İngiltere'de yatırım yapabilmeleri, bunun önünün açılması gibi haller vardı. Orada yani işte sonra daha sonra işte yeni bu TSMA'yı biraz bunları sertleştirdi vesaire. Çünkü bütün bu aslında Transatlantik İttifakı'nın İngiltere ile şimdi Çin'in bütün ilişkilerinin şimdi Amerika'da o konuda bastırıyor. Bir değişmesi ve negatifleşmesi, soğuk savaş adeta eski ortamı yaşanır gibi durum söz konusu. Ama tabii ki bu arada İngiltere'de Rusya'nın istihbaratının yani bu Skripal vakası, zehirlenen Rus ajanı eski, daha doğrusu şeyde İngiltere'ye istihbarat sağlayan Rus'un öldürülmeye teşebbüsü vesaire bir kızın hikayesinde, bütün o sinir gazıyla zehirlenmesi hikayesi bir anlamda bardağı taşıran son damla oldu. Yani bir egemenlik haklarının ihlali olarak aslında bir tür kaşıkçı cinayeti yaşadı İngiltere'de. Evet. Bunu, yani tam aslında benzetmek gerekirse ya Türkiye'de nasıl Suudi Arabistan tarafından aslında egemenlik hakları ihlal edildiyse orada, yani geliyor sizin toprağınızda bir grup ülkenin ajanı, işte derin işte kişilikleri bir cinayet işliyorlar. Yani aynı şey İngiltere'de yaşandı ve işte bayağı işte onun hala sarsıntıları da sürüyor bugüne kadar yani. İngiltere basında çok üstüne gitti vesaire. Şimdi biraz orada hakları sınırlanmaya başladı bu Rus yatırım yapan oraya karanlık kişilerin vesaire. Fakat gene de elbette ki orada bayağı bir yatırım ve para akışı söz konusu, bir anda kesilecek bir şey de değil tabii ki bu. Yani enteresan bir şekilde evet, yani Rusya'da paralarını böyle edinen, müthiş zenginlikler edinenler orada yaşamak istemiyorlar. Yani asıl onların aileleri, şeyleri, eşleri, dostları özellikle İngiltere'de ikamet edip aslında bütün dünyaya açılıyorlar veyahut da işte onun çabasındalar. Şimdi burada şey var, enteresan bir şey vardı aslında. Bu Putin'in danışmanı, aynı zamanda Foreign Affairs tarafından da en büyük düşünürlerden seçildi malum, yani Vladislav Surkov. Ve biraz da sanki Putin sonrası dönemin işaretlerini de veriyor. Bir enteresan karanlık kişilik olarak. Onu da birazcık belki ileride profilin üzerinde dururuz. Ama şöyle bir açıklaması vardı geçenlerde. Rusya'nın işte bu seçimlere falan müdahalesi veya başka ülkelerin politikasına müdahalesi konusunda. Bu seçim müdahalesi değil. Biz sizin beyinlerinizle oynuyoruz. Biz sizin vicdanınızla oynuyoruz. Ve sizin bundan haberiniz bile yok diye bir açıklaması vardı. Yani şimdi bu biraz da tabii kendi gücünü abartmak mıdır bilmiyorum nedir, ama bir yandan düşünce böyle bir durum da var. Evet, yani bir de çok evet, önemli bir şey daha var. Gene Monbiot'un yazısından gördüğüm bir şey. Yani bu fonlamalar siyasi kampanyalarda kullanılacak paraların kaynaklarının açıklanmamasının en önemli sorunu şu. Çünkü kanun şey diyormuş, hala geçerli olan bir kanun, muhakkak Britanya'da, Birleşik Krallık'taki paralar olması, dışarıdan olmaz diyormuş mesela Rus filan. Fakat bunun çiğnenmesi halinde, ihlal edilmesi halinde bu kuralın ceza ne kadarmış? 20 bin sterlin. Evet. 20 bin sterlini evet, bastırıyorsun. Tamam, İngiltere'de değil, Rusya'daydı ya da Suudi Arabistan sermayesiydi ama ne yapalım? Öderiz parasını, devam ederiz filan diyorsun. Evet. Böyle bir durum var. Için çekirdek parası. Evet evet, yani fıstık. Ne yazık ki, evet. Ya bütün bu aslında işte Brexit'te de dün işte bir kriz gene yaşandı. TSM sürekli işte resilient, yani çok dayanıklı olarak niteleniyor. Fakat işte siz bir türlü bir yandan hani iktidarı bırakacak noktaya vesaire gelmiyor başbakanlığı. Tesadüfen aslında devraldı ve ondan sonra... Seçilmemiş bir başbakan, evet. Evet, seçilmemiş bir başbakan olmasına rağmen. Bir de bir yandan bir kadın politikacıdan bahsediyoruz. Yani işte kadın profiliyle mi bakmalı? Bence pek kadın profiliyle ağır basmıyor açıkçası. Ama neyse sonuç bir şekilde badireleri 9 canlı olarak adeta atlattı. Fakat dün işte bir oylamada, ki o da daha fazla zaman istiyordu avam kamerasından. Bu bütün Brexit konusunda aslında daha çok tartışma zamanı istiyordu. Tarihi ertelemek istiyordu. Ve yenildi. Üstelik de kendi partisindeki sert Brexitçiler tarafından. Ki onlar da muhafazakarın muhafazakarı. Ve bütün bu işte, TSM'in son işte şey bu zaman uzatmaları oynamaya çalışmasını aslında şunu dediler. Bu Brexit'in olmaması anlamına gelebilir. No Brexit anlamına gelebilir. Bundan dolayı biz buna şey yapmıyoruz. Yani no deal Brexit'i tamamen rafa kaldırmak tavır olduğu için biz bunu desteklemiyoruz dediler. Ve kendi partisi yüzünden aslında kaybetti. Ve biraz işçi partisiyle aslında belki o işçi partisinde, çünkü Jeremy Corbyn'in de desteklediği bu no deal Brexit'in olmaması, onun bir artık ihtimal olarak İngiltere siyasetinin önünden kalkması. Bu aslında çok önemli bir şey. Çünkü bayağı da hayatları etkilemeye başlamış durumda. Ticaret çünkü ne yapacağını bilmiyor aslında. Yani herkesin işte ya tamam bunlar bir şekilde çözüm bulur sağduyusuna, aklına güvenmesi zaman giderek işte şurada yani toplamda bir 5 haftalık en fazla zaman diliminden bahsediyoruz. Ayrıca da Mayıs'ta da yerel seçimler var ve her an bir genel seçime de gidilebilir. Öyle de bir kaygan zemin üzerinde de gidiyor. Fakat işte eski kanunlar geçerli, ekolojik olarak, ekonomik olarak ve siyasi olarak çökmüş bir sistem görüyoruz. Yani tam bir kaos var. Fakat bunun içinden bir tek öğrencileri görebiliyorum ben, doğrusunu istersen. İklim için ayaklanan. Genel olarak zaten dünya siyasetinde aslında çok onları görebiliyoruz gibi bir durum da var bu arada. İngiltere meselesinde Avrupa Birliği'nin tavrına, haline bir aşırı hala obsesif yaklaşım söz konusu. Yani işte İngiltere'nin genelinde mesela %70 aşağı yukarı oranında şu ruh hali, %60 küsur oranında şu ruh hali hakimmiş. Yani bize Avrupa Birliği yeterince adil davranmadı gibi. Evet. Ama şimdi bu ne kadar geçerli acaba, bunu sorguluyorum. Çünkü yani başka yerlerle de, mesela Çin'le de, Amerika'yla da aslında tüm bu Brexit hikayesiyle beraber bütün kurulu düzen bozulduğu için şey var. Yani bütün o ticari anlaşmalar aslında yeniden müzakere edilecek. Avrupa Birliği ile olan müzakere beğenilmiyorsa bir de bunun biraz daha sert olacak ve Trump'la yapılması gerekeni de var. O düzeni yeniden kurabilmek için. Öyle bir şeyden bahsediyoruz ki yani yıllar yıllar oluşmuş katman katman bir takım alışkanlıkların, pratiklerin, anlaşmaların, hukuki düzenlemelerin hepsinin makasla kesilip yeni bir şeyin kurulmaya çalışması Brexit. Yani Avrupa Birliği'nin göbek bağını kesmesi falan değil aslında, yani sadece İngiltere'nin bu mesele zaten. Ve Avrupa'da aslında tabii geri adım atmıyor. Şimdi bir yandan kendisi Polonyalı olan Donald Tusk'ın çok sert davranılan Polonyalılar, haki görülen Polonyalıların bir tanesi, karşılarında aslında patron olarak oturuyor. Enteresan bir şekilde. Ve onun işte cehennemin bir özel köşesinde bu Brexit meselesini çıkaranların ortaya yeri var, politikacıların gibi bir açıklaması vardı. Twitter hesabından da paylaştım. Yani tesadüf öyle bir anda yapılmış bir açıklama değildi. Bir de bunu tabii ki İrlanda Başbakanı'nın yanında yaptı bu açıklamayı. Evet. Danıltas, bu da yani hani katmerli. Çünkü İrlanda meselesi de malum. Hakikaten kapanmamış bir yaraymış meğerse. Bunu çok daha iyi görüyorum. Evet aynen öyle. Yani çok acayip bir durum da var. Peki bir de buradan da birazcık zamanda daralıyor ama Katalunya ve İspanya'daki duruma, evet, da erken seçime gitme zorunda kalması da, orada da hükümetin söz konusu galiba. Bir de Vox'un yükselişi falan var. Orada orası evet. için ne diyorsun? Orada da hakikaten biz Kuzey İrlanda konusunu bu arada konuşmak için tekrar randevuleşelim. Çünkü o hakikaten evet. bir konu bu arada. İngiltere'de milliyetçiliğin tezahürleri açısından ama başka bir aslında hep Türkiye'nin örnek bir anlamda önüne olarak konan, Türkiye'de tartışılan bir Kuzey İrlanda meselesi var. Bir de baskı sorunu vardı. Fakat şimdi Katalonya meselesi gibi de başka bir şey aslında sorun son zamanlarda İspanya'nın önünde. Ve orada da aslında aylardır susuz olan politikacılar var. Yani Türkiye'de çok da benzer ve bunu söylemek benim içimi de sızlatıyor. Çünkü bunu söyleyince sanki Türkiye'deki durum da normalmiş. Bakın İspanya'da da oluyor gibi. Böyle değil tabii ki. Çok anormal durumlar bunlar. Ve işte ülke politikalarını biraz da şu tarafından almak lazım. İspanya'da da ne kadar sarsıyor. İspanya ki işte bir iyi kötü demokrasi deneyimi, işte bütün bu asker sivil ilişkileri konusundaki kanlı ve acı geçmişini bir anlamda en azından Türkiye'deki gibi tekrar darbe girişimlerinin falan olduğu bir yer değil yani o noktada. Fakat orada bile politikayı böyle zehirleyebiliyorsa Katalonya meselesi gibi bir şey veyahut da nasıl diyeyim çözülmemiş sorunlar, çatışmalar bir de Türkiye'yi düşünün. Evet yani tabii İspanya deyince bir de şey daha bu sabah tesadüfen 15 Şubat'la ilgili yazısında Eduardo Galeano'nun Ve Günler Yürümeye Başladı kitabında çalınmış çocuklardan Franco İspanyası'nda bahsediyordu. Yani binlerce çocuğun, cumhuriyetçilerin, ebeveynlerin evlatları kaçırılıp haç ve kılıca, kilise ve orduya bağlı ailelerin kucağına atıldı. Bu çocuklar büyüyüp kim oldu? Bunca yıl sonra kim bilinmiyor diyor. Sahte belgeler uyduruldu ve olanları unutturdu Franco diktatörlüğü. Belleği de çaldı diyor ve bu da çok önemli bir sorun çünkü araştırılamıyor, yüzleşme yapılamıyor yani. Öyle yani şimdi aslında Haziran'dan beri sosyalist hükümet, sosyalist parti hükümeti var malum ve orada da işte bir azınlık hükümeti söz konusuydu. Ve aslında haklar ve özgürlükler konusunda özellikle göçmen konusunda vesaire işte bu mülteci hakları konusunda Avrupa geriye giderken mesela işte İtalya Akdeniz'de hapis kalmış kurtarılan göçmenleri almazken, Malta reddederken, hepsi reddederken İspanya gene bir açık kapı bırakmaya çalışıyordu. Yani bir aslında orada yapılmaya çalışan enteresan şeyler vardı. Ve tabii Franco diktatörlüğü de aslında hesaplaşmak için. Çünkü İspanya'nın modeli aslında unutmak ve biraz halının altına süpürmek. Aynen. Geçmişin aynen. İşte açmayalım. Ruh halinde olduğu için. Şimdi bu enteresan bir şekilde bu şeyin, hükümetin şimdi Franco'nun şeyine, anıt mezarının taşınması gibi bir şeyi vardı. Projesi de yeni var. Hatta buna ailesi falan da çok karşı çıkıyor. Tabii bu anıt mezarının özelliği aslında Franco'nun kendi mezarlığını uyguladığı insanlar tarafından onların köle emeğiyle yaptırılmış olması. Bir böyle bir acı da bir yan var. Yani evet. Hala oraya mesela saldırı yapan derken gidip de oraya işte çiçekleri dağıtan yani o tarz saldırıdan bahsedeyim. Mesela biri vardı geçtiğimiz aylarda falan. Yani o kadar açık ki o yaralar hala İspanya'da. Unutulunca yani unutulmuş sanınca daha doğrusu öyle olmuyor işte. Halının altında kalmıyor o iskeletler diyelim. Dolayısıyla işte şimdi aslında bunları yaşarken İspanya'da hükümet bütçeyi geçiremediler. Bütçeyi geçirememelerinin sebebi de Katalan partilerinin, politikacıların destek vermemesi. Bunun da sebebi işte bu hafta, bu Katalan politikacıların davaları başladı. Evet. Duruşmaları başladı. Ki 75 yıl mesela hapiste yargılananlar var. Evet, Puigdemont yok dışarıda, o evet. Belçika'da ama... O da kaçak yani. Kaçak yani ülkenin resmi eyaletin başbakanı. Kaçak. Brüksel'de kaçak. Yani. Brüksel'de kaçak. Brüksel'de. Çok absürt bir dünya yani hakikaten. Absürt bir Avrupa Birliği bakımından aslında tabii bunlar utanç yani. Şimdi konuştuğumuz şeyler işte sonra dönüp de Türkiye'de o zaman bunlar normal politikacılar, seçilmişler olmaları hiç fark etmez. Hapsedilebilirler psikolojisini getiriyor. Ve işte Katalan diyorum politikacıların bir kısmı yeni serbest bırakıldı. Evet. Yani aylardır o işte bizdeki büyük sorun olan aslında yargıdaki uzatılmış gözaltı süreçleri. Yani dava görülmeden önce gerçekleşen gözaltı süreçlerinin aslında kurbanıydı onlarda. Yani İspanya Türkiye'yi mi örnek alıyor acaba? Maalesef evet, yani bu şeyler, pratikler adeta bir salgın gibi o ülkeden ülkeye yayılıyor. Ama dediğim gibi Türkiye'de Türkiye'nin durumunu mazur göstermez veya normalleştirmez. Aslında bu anormalliklerin kaydını hep düşüyor olmamız lazım. Evet, tabii ki öyle. Ama bir gidiyor işte Juan Sanchez, hükümette yakışıklı adam. Juan Sanchez'i bilmiyorum. Gözünün önüne getirenler var mıdır ama hakikaten Gezi'de görüntüde bir politikacımız olarak en azından adlandırabiliriz kendisini. Politikasını şimdi yorumuna girmeyelim ama en azından gözleri şenlendiriyor evet, kendisi. Ve o da Traduya da düşüyor. Öyle diyordunuz. Justin Trudeau'ya da yakışıklı diyordunuz ama sonra demediniz mi? Trudeau. Uzak kalıyor. Evet, uzakta. Öyle diyorlar zaten. Ha, diyorlar, pardon, ben yani, de yanlış anladım. Duydum sonra böyle dediklerini. Benim evet, gözlerim bozuk. Ben gördüm. Benim de hafızam zayıf. Peki bir de şu Rusya'dan da bir iki evet, cümleyle bahsedelim. Senin ilginç yeni verilerin var. Bir tanesi, interneti mi kapatıyorlar? Evet, bir proje var orada. Şimdi daha önce de aslında bir kere bunu yapmaya çalışmışlardı. Tam yılını hatırlamıyorum. Size sonra söylerim, araştırıp. Fakat beceremediler. Şimdi bir savaş tatbikatı olarak 1 Nisan'da Rusya interneti kapatıyor. Yani ne oluyor? Şaka. Kapatıyor derken şaka da değil, gerçek maalesef. Ama 1 yani Nisan. 1 Nisan ama yani dünyamızın kendisi şakaya dönüştüğü için herhalde. Evet. Yani interneti kapatıyor derken intranet haline getiriyor bir tür. Ne yapıyor? Bütün şeyden dış trafiği yalıtıyor. Dünyaya kapatıp ancak izin verilen, yani o kendi kurdukları filtrenin izin verdiği İran usulü bilgilerin akışını sağlıyorlar. Hı? İran usulü. İran'da öyle mi? Vallahi yani İran ve Çin'le tabii daha iyi teknik bilgisi olanların karşılaştırması lazım. Tam buradakiler mesela Wall of China olarak da adlandırılan o büyük işte internet filtreleme sistemiyle benzer mi, nedir vesaire. Şimdi ben bunu söylesem yanlış bir şey ortaya atabilirim. Ama önemli olan işte 1 Nisan'da evet böyle bir proje var. Ve tabii şimdi İspanya'ya kötü örnek diye laf et, bir de Rusya var yani. Şimdi o yüzden beteri. Neyse. Evet. Yani. Biterken son olarak bir de şeyden bahsediyorsun. Surkov diye birinden bahsediyorsun. Kim o? Ya evet. Valla Vladislav Surkov hakikaten enteresan bir kişilik. Ve işte Putin sonrası dönemi de düşünmeli gibi ortaya attığı laflar var. Çok işte şey, aslında Putin'in çevresinde karar alıcısı pozisyonunda olan Kremlin'in bir kişi. Yüzünü falan gözünüzün önüne getiremiyorsunuz. Normalde çünkü çok geri plandaydı. Ama biliyorsunuz Putin sonrası bir Rusya artık tahayyülü var. Yani bunun son dönemi olacağını kendisi söylüyordu. Fakat sonra biraz bunu yumuşatmaya ve olmayabileceğine dair işaretler vermeye başladı. Ama bu sadece Putin'in kendi verdiği bir karar da değil tabii ki. Bir Kremlin'in koalisyonunu adeta yürüten kişi olarak bakabiliriz Putin'e. Ve şimdi Surkov isimli danışmanı da yavaş yavaş varlığını ortaya koymaya başladı gibi gözüküyor. Tabii İzlemek lazım. Evet, Vladimir Vladimirovich Putin'siz bir Rusya, hatta bir dünya düşünemiyorum. Onun için olmaz yani. Vallahi giden geleni aratabilir o. Biraz önceki açıklamasını programın ortalarında hani tekrar etmiştim. Farkına bile varmadan biz sizin vicdanlarınıza, beyinlerinize hükmediyoruz. Evet. Ruhunuz bile duymadan diye bir şey vardı, ifadesi. Beni teslim almış durumda zaten. Putin'siz olmaz. Evet, 1 Nisan'da aslında bütün bunların bir şaka olduğunun açıklanmasını, ama sadece Rusya'nın değil, İspanya'nın kendisinin, Brexit'in hepsini bekliyoruz. Biz şimdi evet, 1 Nisan'dan önce 15 Mart'ı da bekliyoruz. Dünyada bütünüyle bir iklim için ayaklanan gençlik öğrencileri bütün dünyada olacak. Hazırlıklar şimdiden yapılıyor. Önce Britanya, sonra da dünya 15 Mart. Evet, aynı zamanda veliler de öğrencilerle beraber bir şekilde sokaklara çıkıyorlarmış. Ondan da bahseden haberler var. Belçika'da öyleydi mesela. Durum budur. Evet, herhalde çocukların ailelerini etkilemeleri ve aslında şekillendirmeleri belki kafalarını biraz formatlamaları açısından evet. Evet. Evet. Bu durumu bilen ailelerin de çocuklarına biraz cesaret vermeleri de önemli tabii. Greta da söyledi ya zaten, ben annemin babamın beynini yıkadım, artık uçağa binmiyorlar, et de yemiyorlar dedi. Tabii müthiş bir irade yani. Greta Thunberg'in ve aslında birçok başka bu harekete katılan çocuğun da sergilediği, sadece bu dirayet ve sahiplenme bir aslında ideali açısından değil, aynı zamanda kendi hayatlarını biçimlendirme. Aynen. Yani Greta Thunberg'in bütün tüketimini sınırlaması, bütün hayatını tutarlı bir çizgiyle, işte seyahat etmiyorum uçakla, işte trene biniyorum, gidebileceğim yerler şunlar vesaire gibi bir şey yapıyor olması aslında tabii ki çok çarpıcı. İdeallerini yani, evet, hayatına da geçirme tutarlı bakımlıkla bakımından hakikaten evet, çarpıcı. Etik evet, bir mesele. Peki daha konuşmaya evet, devam edelim. Çok teşekkür ederiz size. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Biraz geç sarkarak başladık, kusura bakma. Yok, rica ederim. Gündem yetiştiremedik yani. Evet, şimdi özellikle bu Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki iddiaları konusunda ne diyorsun? Evet, mutlaka onu konuşmak lazımdı. Bu doğrusu çok kilit bir mesele. Yani her ülkede böyle olurdu. Bahis ihalesi çünkü büyük, artık çok büyük gelir getiren bir ekonomik faaliyet ama çalışma alanı da sporla ve futbolla çok doğrudan alakalı. Türkiye'de hem ihale gecikti, bildiğim kadarıyla geçen Ağustos'ta yapılması gerekiyordu, ertelendi, iki ay önce yapıldı, iptal edildi ve bu hafta tekrar yapıldı. Kazanan şirketin sahibi Demirören ailesi ve Yıldırım Demirören. Yıldırım Demirören de aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 2012'den beri, 6 yıldır. Böyle garip bir durum var. Yani hiç kabul edilemeyecek bir çıkar çatışması söz konusu. Yani şeyi düşünülemez bile. Aksi düşünülemez bile. Bir şekilde bu görevlerin birinden feragat etmesi lazım. Herhalde bu işe yeni girdiği için ben bir noktada Futbol Federasyonu'ndan başkanlığından ayrılacaktır diye düşünüyorum. Yani başka türlü olamaz. Yani şunu söylemek lazım, bu bahisle ilgili mevzu Türkiye'de çok fazla küçümseniyor ve geri plan atılıyor. Şundandır, çok bilirsiniz yani 2004'te müşterek bahis başladı iddia sistemi üzerinden. Daha sonra dijital ortamda işte şubeler açıldı. Orada başka şirketler var çünkü. Ve sonra sürekli teşvik edilen bir faaliyet oldu. Halbuki bu yani düfedüz kumar ve yasaklanması değil ama çok iyi regüle edilmesi gereken bir alan bu. Yani ve kısıtlanması gereken bir alan. Halbuki işte televizyonlarda programları yapılıyor, gazeteciler yorumlar yazıyor, Çok ilginç bir durum var yani Türkiye'de yıllardır. Yani normalmiş gibi bir de bu. Bütün gazeteciler tahmin veriyor mesela. Halbuki yani herhalde Batı ülkelerine baktığımızda ya böyle bir işi göremezsiniz. Tamamen şeyden ayrılmış bir faaliyettir bu. Spor basının faaliyetinden. Bambaşka bir alan. Evet, orada da bir etik problemi. Yani büyük bir etik problemi, hatta kriz bile var diyebiliriz. Yalnız tabii spor alanında, bahis alanında ve yalnız Türkiye'de de değil, bütün dünyada iklimle de şununla bununla da var. Ama burada çok somut bir olay var. Yani mesela bazı gazetelerde bugün Futbol Federasyonu Başkanı Demirören'in bahis oynatmak için belge bile saklamış olduğuna dair de bir takım iddialar yer alıyor. Ha, onlar ayrı, onu bilemem. İngiltere'den yani birkaç örnek vereyim. İngiltere'de 1961'de sanıyorum müşterek bahis serbest bırakılmış. Tabii serbest olma döneminde kaçak oynanıyor tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Türkiye'de de yani herhalde 2004'ten önceki 4-5 yılda yurt dışı siteler ve bir takım kaçak bayiler yoluyla ciddi oranda bahis, müşterek bahis oynandığını biliyoruz. Şimdi tabii sadece Türkiye'deki şirket üzerinden değil, yurt dışı şirketlerinden de kaçak olarak bahis oynayanlar var. Hatta sanıyorum geçen hafta içiydi galiba. Evliyeti baskın yaptı. Yüzden fazla kişi gözaltına aldı bununla ilgili. Nerede bu? Türkiye'de. Türkiye'de. Allah, ben hatta bakıyorum mesela Hürriyet gazetesinde, Milliyet hatta gazetesinde. El koydu. O haber tabii şeyi bilemiyorum ben, daha çok dijitalden baktığım için. Demirören evet. Grubu gazetelerinde bunlardan bahsedilmiyor. Neden acaba? İngiltere'ye gidiyor durum şu. Burada işte her yıl rapora inanıyor. Sanıyorum 1 milyona yakın kişi bahis bağımlısı Büyük Britanya'da. Yani ciddi olarak bağımlı. Hani varını yoğuna satıp bahis oynamaya devam edebilecek bağımlılıkta. Ve bir takım önlemler alınıyor. Mesela şuna karar verildi. Gelecek yaz itibariyle, yani 2019 yazından itibaren spor programlarının içindeki bahis reklamları kaldırılacak. Yani maçlar, maç özetlerinin, hatta maç özetlerinin olduğu programların içinde işte arasında bahis reklamı olmayacak artık. Yakında da herhalde gidişat öyle gözüküyor. Takım formalarından bahis reklamlarının kaldırılması da gündemde. Yani bu daha çok hedef burada genç kitle tabii. Yani çünkü bu bağımların bir kısmı ergenler anladığım kadarıyla ve burada aslında bildiğim kadarıyla herhalde online ya da yani cadde üzerindeki mağazada bahis oynamak için 18 yaş sınırı var, ama demek ki işte 18-20 yani o genç grupta oynayanlar var ve işte önlemlerin bir kısmı belli ki bu reklam sayısını ve görünürlüğü azaltmak olacak ki işte futbolda, Premier Lig'de yanılmıyorsam 6-7 takımın forma reklamı bahis şirketi. Hatta işte bir Stock City, galiba Stock City'nin sahibi zaten bir bahis firmasıydı. Yani ciddi önlem var bununla ilgili. İşte diğer ülkelerde de herhalde bu önlemler olsa gerek. Ama Türkiye'de yani çok teşvik edilen şey falan. Şimdi bir de öyle müthiş bir çıkar çatışması var. Bilmiyorum, bir uluslararası tepki de gelecek mi? Yani Futbol Federasyonu Başkanı aynı zamanda bahis tekelini elinde tutan kişi olursa çok garip bir ortam oluşacak gerçekten. Ha, bir de şu var, yani bu çok rekabet açık olması gereken bir alan, yine tek bir firmaya verildi ihale mesela. Evet, o da var. Yani Deutsche Welle Türkçe'de gördüğümüz bir şey var. Müsaadenle ona da kelimeyle girelim. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören'in iddia ihalesindeki rolü çıkar çatışması tartışmalarını da beraber getirdi. Beraberinde ve FIFA etik kurallarının ihlali söz konusu olabilir. Dünya Futbol Federasyonu'nun yani. Çünkü Demirören Holding ve Amerikalı Scientific Games şirketi ortaklığındaki şans girişim avantajlı durumda filan diyor. Yani şans girişimi hasılattan %0,2 pay almayı teklif edip diğer ortaklığın %0,5'lik teklifini geride bıraktı diyor. Fakat yani bu FIFA etik kurallarına tabi kişilerin bahis oynatan şirketlerle doğrudan ya da dolaylı yoldan çıkarı olmasını yasaklıyor. Yani 26. maddesini belirliyor FIFA etik kurallarının. Dolayısıyla asgari 100 bin İsviçre frangı para cezasının yanı sıra 3 yıla kadar futbol faaliyetlerinden men cezası verilmesi öngörülüyormuş. Şimdi bu tartışılıyor anladığım kadarıyla. Fakat tam da net değil bu durum. Bir tavır şimdi almıyor. Güzel bir yönü. Çünkü birçok ülkede böyle bir şey var. Şimdi futbolcular, antrenörler otomatikman böyle bir... herhalde ya sözleşmelerinde var ya ligin kuralında hani bahis oynaması ve bahisle ilgili işte yorum vesaire vermesi yasak mesela. Çok dikkat ederler. Hani benim başıma da şurada geldi. Darüşşafaka'da çalışırken David Blatt, Amerikalı antrenör, bir röportajda bununla ilgili bir soru geldi. No comment dedi ve geçti hemen. Kesinlikle evet. Girmedi bile en ufak şekilde mesela. Hani çok evet, çok acayip. Türkiye'de de gazeteciler hiç girmiyor. Yani sadece Demirören Holding bünyesindeki gazetelerde çalışanlar değil. Hiçbir gazeteci bu noktaya fazla girmek istemiyor. Yani Bir Gün gazetesi yazarı Ali Murat Hamarat, ihale Demirören'e verilirse menfaat çatışmasının aşikar olduğunu belirtiyor. Ama bir de burada bir sıkıntı var diyecek basının bir bölümünün de yine aynı ellerde olması bir garabettir diyor. Etik açıdan böyle olmaması. Bir de fanatik yazarı Yılmaz da Demirören'in başkanlıktan istifa etmesi gerektiğini söylemişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından. Başka da böyle gazetecilerden bir tek Nilay Yılmaz, Demirören Medya Grubu bünyesindeki Fanatik gazetesinde yazıyor. Ve söz konusu ihale Türk futbolundaki kaosu artırır demiş. Ayrıca çalışmaya devam edecek mi artık o gazetede? Tabii ne olacağını bilemeyiz. Evet, bu yorum bir yayılırsa işimden olabilir yani, şaşırmam. Evet. Çok cesur davranmış yani. Evet, Nilay Yılmaz. Evet, birçok yazarın yapamadığını yapmış. Tebrik etmek lazım. Ali Murat da bir taşı yediğini oturtmuş yani orada. Doğru yorumda bulunmuş. Yani şey de olmayacak yani, bununla ilgili ne en ufak bir eleştiri olabilir ne şey olabilir. Yani şunu hatırlayalım. Önceki dönemlerde de tabii bu çıkar çatışması vardı. Türkiye'de televizyon yayın ihalesi işte Dijitürk grubundayken Dijitürk Kara Mehmet ailesine aitti. Kara Mehmet ailesi aynı zamanda iddiayı işleten Intertek'in ortağıydı. Ve Turkcell'in sahibi. Turkcell bir de Türkiye Ligi'nin isim sponsoruydu. Yani yayıncı, bahis şirketi sahibi, ana sponsor. O zaman da vardı da pek konuşulmuyordu. Hani şimdi daha bir üst modeli oldu. Update oldu. Evet, yani FIFA'dan zaten de gelen açıklamalarda öncelikli muhatap Türk Futbol Federasyonu diyerek geçiştirmişler yani. Yazılı bir açıklama yapmış Deutsche Welle Türkçe'ye. Bu konuyla ilgili şu aşamada hiçbir yorumumuz yok diyorlar UEFA bir kere. FIFA'da ondan sonra yani öyle hiçbir adım atmayı planlamıyormuş. Yani tam bir aslında büyük ama bir skandal var. FIFA işini sağlam kazığa bağlar. Onlar şimdi ihale yapılmış 3 gün olmuş. Hani devir teslim bile olmadan bir şey somut görmeden, yazılı somut görmeden şey yapmazlar onu. Hani politikası gereği öyle. Gerçekten bir şey görürler, çıkar çatışması uyarabilirler yani. Onu bekleyebiliriz ama hani ne bileyim gelecek hafta değil de belki bir ay sonra. Bilmiyorum bu işin teknolojik devir teslimi şeyi ne zamandır? Şirketle yeni şirket arasında. Evet, yani Deutsche Welle Türkçe'nin bir de ulaşma çabaları da akim kalmış. Akim. FIFA ve UEFA ilişkilerinden sorumlu yöneticisi Türkiye'den Servet Yardımcı'yla konuşup sormak istemişler ama UEFA yönetim kurulu üyesi de kendisi cevap vermemiş. Yani çok acayip bir durum var. Yani bu George Monbiot'un son yazısında da söylediği gibi ekolojik, ekonomik ve siyasi bakımdan kapitalizm tıpkı komünizmin bir zamanlar çuvalladığı gibi katastrofik bir şekilde, felaket şekilde çuvallıyor. Ve yoz ve yozlaştırıcı, fakat o kadar güçlü ki bir şey yapılamıyor gibi görünüyor. Çünkü bir laf edersen seçimde kaybedersin gibi görünüyor, intihar gibi. Yani dünyanın sonunu hayal etmek, tahayyül etmek, kapitalizmin sonunu tahayyül etmekten daha kolay demiş. Halbuki bunu değiştirmemiz gerekir diye de bitiriyor yazısını, son yazısını. Brexit'le ilgili yazmış. Ama her yere geçerli olabilir yani. Aynen öyle. Evet, bu konu böyle. Bunun dışında... Şöyle çok ilginç bir olay oldu. Biz Türkiye'nin komşusunda, bilmiyorum. Gördünüz mü? Yani buna değinmek istedim. Buradaki cinsiyetçilik yapmaya çalışan kulüp başkanı üzerinden. Malum Olympiakos Panathinaikos'un büyük bir rekabeti var Yunanistan'da. Evet. Yani sadece futbolda değil, bütün spor dallarında, hatta basketboldaki belki daha büyük olabilir. Çünkü hani daha başarılı iki takım da basketbolda. Bir sürü Avrupa şampiyonlukları var. Bu hafta içi iki takımın Yunan Kupası'nda maçları vardı. Yarı final maçı ve Atina'daki maçta 40-25 iken durum. İlk yarıda Olympiakoslular işte üst üste şey yapıyorlar, foller yapıyorlar ikinci yarı başında ve daha doğrusu ikinci yarıya çıkmıyor Olympiakos. Çıkmama kararı alıyor hakemleri beğenilmediği için. Ve bu arada hatırlatalım, iki takımın koçu da Amerikalı. Olympiakos'ta David Blatt var, Panathinaikos'ta da 2-3 işte ay oldu Rick Pitino geldi. NBA kariyerli iki koç var. Olympiakos çıkmıyor sahaya hakemleri yönetimini bahane ederek. Ve boşaltıyorlar gerçekten. Yani yedek bankında kimse yok ikinci yarında. Bunun üzerine Panathinaikos'un sıra dışı başkanı bu kararına getirecek tabii. Hükümen yenilgi getirecekti. Öyle de oldu. 20-0 karar verildi iki gün sonra. Panathinaikos'un başkanı Yanakopoulos yedek bank şeyine gidiyor. Olympiakos'un ve kırmızı bir kadın donu bırakıyor oraya. Aman yarabbi. Kırmızı Ezaret. Kadın donu bırakıyor. Yani şey şu. Yani siz adam değilsiniz. İşte anca bunu giyersiniz. Yani hakaret etme çalışmasına bakın. Hakikaten gerçekten inanılır gibi değil. Hani şey bu, ama demek istediği bu. Anca kadın donu giyersiniz. Evet. Hani kadın donu giymek aşağılık bir şey yani. Evet. Türkiye'de de entari giydiriyor ya. mafya yöntemleri. Etek Hayır. giydiriyor. Çok yani. Siyasetinde çok yıllarca kullandığı terim değil mi? Bilmiyorum ha. Son dönemde var mı? Etek giydiririz. Etek giydiririz, evet. Yani. Çünkü yani aşağılık bir şey o. Evet. Yani kadın çünkü ikinci sınıf. İşte anca onu giyersiniz. Pistanlı. Gidip şey koymuş. Çok kırmızı bir külot. Utanç verici. Rezalet. Ondan sonra ama işte Panathinaikos başkanı sadece sahibi, çünkü orada şirket takımlar. Bu Yanakopoulos daha önce de işte böyle bir türlü garip davranışıyla işte sağ kenarından hakeme tehdit, küfür, hakaret, soyunma odası basma, işte Türkiye'de oldu galiba. Fenerbahçe eğlendikten sonra takımı Atina'ya otobüsle geri yollama. Ha, evet, çok yerinde evet. Falan gibi. Bir sürü ilginç hadisenin sahibi bir fanatiğin biri zaten. Hani herhangi birinin yapması durumunda sorun çıkaracak hadiseleri kulüp sahibi olarak yapıyor. İşte şeyde salonda sigara içmeler falan, artık her türlü olay var. Son şey de bu. Yani burada hakaret etmeye çalışıyor kendince. İşte, Olympiakos'u maçı kaybetti. Bir de Yunan, belki Avrupa şey olsa yine ceza falan alırdı. Geçen sene bir sürü cezalar aldı bu. Şimdi Yunanistan Ligi olduğu için Yunanistan Kupası muhtemelen şey de almaz. Pek bir ceza da almaz. Bir de işte yani o Yunanistan'daki bütün kadınların protesto etmesi lazım buna. Hatta erkeklerin de aynı şekilde. Evet, aynen öyle. Çok önemli bir... Öf, sıkıcı. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Alp. Ben teşekkür ederim. Bu arada son bir not. İki hafta konuştuk. Bahreynli futbolcu El Arabi kurtuldu. Öyle mi? O çok önemli. Evet. Ben de onu sormayı unuttum. Çünkü iade davasından vazgeçildi. Uluslararası toplumun, özellikle futbol toplumunun baskısıyla ve hafta başı herhalde Tayland'dan Avustralya'ya uçtu. Hatta dün Avustralya Başbakanı Morrison ağırladı onu ofisinde. Ve çok kısa süre içinde zaten Avustralya vatandaşı olacağını müjdesini verdi. Erayibi miydi adı? Evet. Çok önemli. Hakim Erayibi. İki yılmış sanıyorum siyasi mültecilerin vatandaşlık hakkını kazanması için beklemesi gereken süre. O sürede olmak üzere ve onun da müjdesini verdi. Yakında vatandaş da olacaksın. Futbol hayatını sürdürmeni diliyoruz dedi Başbakan Morrison. Yani işte uluslararası futbol toplumunun belki yapması gereken durum bu. Yani burada böyle EU baskı oldu, FIFA, bir sürü diğer kurum. Bunu diğer başka insani durumlarda da yaptığında bayağı etkili olabileceğinin küçük bir sinyali aslında. Evet, çok önemli bir şey. Ben de unutmuştum sormayı. Çok iyi bir haberle de kapatmış oluyoruz. Yani mücadele her evet, mücadele de her zaman sonuç verebiliyor. Bakalım, bugün de gözlerimiz, kulaklarımız Britanya'daki öğrencilerin iklim grevinde, okul kırma grevinde. Bakalım neler olacak. Peki, çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Böylece kapatmış oluyoruz bugünkü ve bu haftanın son Açık Gazetesi'ni de. Ve ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple beraberdiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Robi'ye de teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.